wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, niedziela, 2 lipca, jest 20. Serwis Trójki, Filip Jarek. Francuskie MSW spodziewa się kolejnej fali zamieszek. Do pilnowania bezpieczeństwa zmobilizowano 45 tysięcy policjantów. Prezes PiS-u zapowiada dalsze wydatki na zbrojenia. Jarosław Kaczyński w Swale mówił, że w obecnej sytuacji to absolutna konieczność. Biały Dom przedstawił szczegóły wizyty prezydenta Bidena w Europie. Francuskie MSW poinformowało o mobilizacji 45 tysięcy policjantów i żandarmów do tłumienia nocnych zamieszek w kraju. Minionej nocy skala rozruchów była mniejsza niż w poprzednich dniach. Mimo to francuskie władze poinformowały, że wieczorem wyślą na ulicę stolicy taką samą liczbę funkcjonariuszy jak wczoraj. Minister spraw wewnętrznych Francji Gérald Darmanin zalecił służbom stanowcze reagowanie na akty przemocy i natychmiastowe zatrzymywanie sprawców zamieszek. Wcześniej paryska prefektura policji poinformowała, że w nocy w stołecznym regionie porządku publicznego będzie pilnowało 7 tysięcy policjantów i żandarmów. W Paryżu oraz w kilku miejscowościach w regionie paryskim wydano specjalne kilkugodzinne zezwolenie na nagrywanie i przesyłanie obrazów za pomocą dronów, co ma usprawnić zwalczanie zamieszek. Wieczorem w Pałacu Elizejskim odbędzie się specjalna narada dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego. Wezmą w niej udział prezydent Macron i premier Borne oraz szefowie MSW i resortu sprawiedliwości. Już wcześniej wskazano, że władze nie rozważają wprowadzenia stanu wyjątkowego. Niemniej w kilkunastu miejscowościach w kraju, głównie pod Paryżem, wprowadzono w ostatnich dniach godzinę policyjną. Od piątku w wielu miastach od godziny 21 aż do rana nie jeżdżą autobusy i tramwaje. Stefan Folzer, Polskie Radio. Szerzej o napiętej sytuacji we Francji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił, że zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność. Jak mówił, celem Polski jest odstraszenie przeciwnika. Szef partii rządzącej mówił o tym w Spale, gdzie był gościem zjazdu klubów Gazety Polskiej. Naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani. A jeżeli Rosja nie zostanie w tej wojnie doprowadzona do kompletnej klęski, to nie miejmy wątpliwości, że będzie myślała o odwecie, będzie myślała także w ramach tego odwetu o naszym kraju. Te zbrojenia to nie jest żaden nasz kaprys, to jest po prostu absolutna konieczność. W tym tygodniu w ramach modernizacji armii do Polski dotarła m.in. pierwsza kompania nowoczesnych czołgów Abrams. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Wielką Brytanię, Litwę i Finlandię, poinformował Biały Dom. Amerykański przywódca swoją podróż dyplomatyczną do Europy rozpocznie 9 lipca od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się z królem Karolem i premierem Rishi Sunakiem. Następnie uda się na szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Na koniec Joe Biden odbędzie jednodniową wizytę w Helsinkach, gdzie weźmie udział w szczycie przywódców krajów nordyckich. Dobiegają końca trzecie Igrzyska Europejskie. Gospodarzem imprezy był Kraków i województwo małopolskie. Sportowcy rywalizowali w 29 dyscyplinach w 13 miastach. Polacy zdobyli 50 medali. Minister sportu Kamil Bortniczuk podkreśla, że imprezę pod względem sportowym i organizacyjnym można ocenić pozytywnie. Wielu polskich bohaterów sportowych ta impreza ma organizacyjnie. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Wszyscy nas chwalą, bo myślę, że przede wszystkim powinniśmy słuchać naszych gości z zewnątrz i tutaj naprawdę nie słychać żadnych głosów negatywnych. Impreza była okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności wielu ciekawych dyscyplin, dodaje Kamil Bortniczuk. Kibiców było bardzo dużo, atmosfera świetna. Starszy wspomnieć o koszykówce 3x3, tekbolu, padlu, właśnie sportach plażowych w wybranych dniach, wspinaczce, która była świetnie zorganizowana, i sportach walki, kolarstwie górskim. Szereg dyscyplin, które znalazły, myślę, rzesze nowych fanów, dzięki temu zostały w Polsce w tych dniach zaprezentowane. Igrzyska Europejskie zakończy ceremonia zamknięcia na Stadionie Wisły Kraków, początek o 20.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze słów kilka o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Głównie te przejaśnienia na zachodzie naszego kraju. Przelotne opady deszczu. też się zdarzają, zwłaszcza w północnej Polsce i tam możliwe lokalne burze, także z gradem, ale i na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu też są chmury, z których kropi. Od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum. W nocy zachmurzenie małe i początkowo tylko na północy i wschodzie oraz na Pogórzu Karpackim będzie nieco większe i właśnie tam możliwe ewentualne przelotne opady deszczu. Od 10 do 14 stopni na termometrach, wieje słabo. Radio Nawigator. Jeszcze jeden rzut oka na polskie drogi. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Droga krajowa numer 63 pod Siedlcami w rejonie Chodowa. Spowolniony ruch od Woli Suchożebrskiej. Droga krajowa numer 61 między Legionowem a Zegrzem. Korki, spowolnienia dla wracających do Warszawy. Na krajowej trasie numer 59 w Giżycku na 5 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu tragicznym, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne, jedna poniosła śmierć. Ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 50 w Kołbieli. Spowolnienia w obu kierunkach. Na tej samej drodze napotkać można spowolnienia, ale w zupełnie innym miejscu, z obu stron Płońska. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią w pobliżu Minikowa na 248 kilometrze. Tam przez całe południe, popołudnie był zator drogowy. W tej chwili już tylko spore spowolnienia w obu kierunkach, i w stronę Szczecina, i w stronę Bydgoszczy. Z Międzynarodowej Wystawy Rolniczej wyjeżdżają prezentowane maszyny. Wszyscy, którzy tamtędy przejeżdżają, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Radio Nawigator Trójki. 6,5 minuty po godzinie 20. Olga Szućko, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Dziękujemy Państwu. Nie zostawiamy Państwa samych w podróży. Trójkowe radio nawigatory co godzinę. To była audycja Po drodze z Trójką. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka live. Dobry wieczór Państwu. Mój głos może się wydać Państwu dziś zaskoczeniem o tej porze, ale jeśli Państwo będą tak łaskawi, poczekają jeszcze godzinę. Za godzinę zaskoczenie będzie jeszcze większe. Trójka live. Ja, tak mi się wydaje, że tydzień temu, kiedy obejmowałem to miejsce po redaktorze Grabkowskim, miałem taką prośbę do niego, aby on sięgnął po koncert Erika Claptona z Royal Albert Hall, a pan Grabkowski, czyli Grabek, postanowił pojechać na krótki urlop i powiedział, sam pan zaprezentuje ten utwór. I dlatego z dużą przyjemnością sięgam po materiał z tego koncertu. To były 70. urodziny Slow Handa, czyli Erika Claptona. I w pewnym momencie do uszu licznie zgromadzonej publiczności dotarł ten cudowny utwór. late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde. Ask me, do I look all right? And I'll say yes, you look wonderful

Paul Simon, Artur Grewangel, koncert w Central Parku. Jak Państwo wiedzą, Paul Simon jest Nowojorczykiem i mieszka niedaleko Parku Centralnego, w którym ten koncert się odbywał, i rozpoczynając ten koncert powiedział do tej licznie zgromadzonej publiczności: dobrze jest robić koncert dla sąsiadów. No to jeszcze jeden koncert za chwilę. Trójka live. Jak Państwo wiedzą, nie trzeba udawać się za ocean, żeby uczestniczyć w pięknych wydarzeniach muzycznych i w koncertach. Jeden z takich koncertów odbył się w Polsce w 1995 roku. W 1995 roku tak pięknie spotkali się Czesław Niemen i zespół Perfect, Dziwny jest ten świat, koncertowa wersja, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Nie wiem, ile widziałem, ale wydaje mi się, że 3 koncerty zespołu Toto, jednego z moich ulubionych zespołów, jak Państwo wiedzą, i Trójka Live dziś prezentuje ten chyba największy, ale najbardziej odpowiedni dla tej pory roku.

Trójka Live w każdą niedzielę, dziś wyjątkowo w moim towarzystwie. Toto Afryka w bardzo długiej wersji, ale to jeszcze i tak nic, bo to było 10 minut z małym haczykiem. A uczestniczyłem kiedyś w takim koncercie i to właśnie we wspomnianym Nowym Jorku w Madison Square Garden, gdzie zespół Dire Straits zaprezentował wersję utworu Sultans of Swing, która trwała 18 minut. Powiem Państwu szczerze, że zawsze bardzo wnikliwie oczekuję i czekam na koncerty, które nazywają się unplugged, czyli bez prądu, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tam prąd jest, one są tylko w wersjach akustycznych i najczęściej się nie zawodzę, dlatego że te koncerty są głównie kreowane przez artystów, których uwielbiam, na przykład przez muzyków z zespołu The Eagles. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you doubt the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting young. Pain and your hunger, they're driving you home. Freedom, oh, freedom, you're not just some people talking. Your prison is one. World on, world on. Don't you think it comes in the daytime? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. Before it's too Thank you, everybody. Thank you. You've been great. We appreciate it. Living it up at the Hotel California. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, gathered for the feast, stabbed it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. Thank you. We'll be back in a few minutes. No właśnie, podczas tego koncertu oni wrócili jeszcze i dokończyli koncert. Zawsze, kiedy słucham tej wersji akustycznej, wydaje mi się, że ona jest najpiękniejsza na świecie. To był zespół Eagles. Trójka live. Kilka sekund temu wspomniałem o tym, że czekam na te projekty akustyczne, a najbardziej mnie cieszy, kiedy w muzycznej telewizji pojawiają się polscy artyści. Oh. autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polityka multikulturalizmu okazała się polityką ukrytej dyskryminacji, tak o przyczynach zamieszek we Francji mówi socjolog Skull. Donald Tusk wzywa do obrony polskich granic, ale wcześniej popierał polityków, którzy chcieli wpuszczać do Polski migrantów, tak wypowiedzi lidera PO komentuje szef rządu. Prawo i Sprawiedliwość chce zaangażować w monitoring wyborczy dziesiątki tysięcy osób. Sytuacja we Francji jest związana z dziedzictwem kolonialnym i postkolonialnym, zwraca uwagę profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gość polski